niemiecki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawy związane m.in. z dystrybucją szczepionki przeciwko COVID-19 omówił premier z przedstawicielami firmy Pfizer. Szczegóły w relacji naszego reportera. Po Marszu Niepodległości w Warszawie policja prosi o pomoc w rozpoznaniu osób, które dopuszczały się przestępstw. Ich wizerunki są w internecie. We Włoszech aresztowano domniemanego sprawcę kradzieży relikwii świętego Jana Pawła II. Samej relikwii nie znaleziono. Wejdziemy w proces szczepień przeciwko COVID-19, jak tylko Europejska Agencja Leków szczepionkę zatwierdzi, zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu omówił dziś szczegóły transportu produktu z przedstawicielami amerykańskiego koncernu Pfizer w Polsce. Konferencji po spotkaniu wysłuchał nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Czy już wiadomo, kiedy dokładnie szczepionka będzie dostępna w Polsce? Ci, którzy oczekiwali dziś podania konkretnej daty dostaw, muszą uzbroić się w cierpliwość. Premier Mateusz Morawiecki bardzo ogólnie powiedział, że szczepionka na COVID-19 będzie dostępna w najkrótszym możliwym czasie, tak jak na Zachodzie. Zaszczepią się wszyscy chętni, ale w pierwszej kolejności grupy ryzyka. Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka, czyli przede wszystkim od naszych mam, ojców, dziadków, babć, od tych, którzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa, ale także od personelu medycznego, także od służb mundurowych. Przy rządzie utworzono zespół, który ma teraz przygotować plan transportu szczepionki do Polski. W jego skład wchodzi m.in. prezes firmy Pfizer w Polsce, Dorota Hryniewiecka-Firlej. Eksperci, którzy są, mają ogromne doświadczenie w swoich obszarach, jesteśmy w stanie wypracować bardzo szybko skuteczny model, tak żebyście Państwo mieli to poczucie bezpieczeństwa. To dość duże wyzwanie, bo szczepionka musi być przechowywana w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. A bilans koronawirusa z ostatniej doby to 24 051 nowych zakażeń, zmarło 419 osób, wyzdrowiało 13 231, wykonano ponad 57,5 tysiąca testów. Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar mówi, że chociaż dzisiejsze dane potwierdzają stabilizację liczby nowych zakażeń, to przybywa osób hospitalizowanych oraz zgonów. Ten tydzień to jest takie plato, czyli ta krzywa nowych przypadków nie rośnie. Natomiast oczywiście musimy mieć świadomość, że te duże wzrosty zachorowań, które notujemy już od kilku tygodni, one niestety mają przełożenie na liczbę chorych. Rośnie również liczba ofiar śmiertelnych. W szpitalach jest teraz ponad 22 tysiące chorych na COVID-19, to o 400 więcej niż wczoraj. W szpitalach wolnych pozostaje ponad 12 tysięcy łóżek i ponad 600 respiratorów. Policja wyjaśnia okoliczności użycia broni gładkolufowej podczas zamieszek na Marszu Niepodległości. Ranny został m.in. 74-letni fotoreporter tygodnika Solidarność, postrzelony gumowym pociskiem. Za popełnienie przestępstw podczas marszu zatrzymano 19 osób. W większości to pseudokibice, którzy przyjechali z 9 województw, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Są to osoby w wieku od 18 do 41 lat. 17 spośród tych osób było nietrzeźwych. Wiele z tych osób, które zostały zatrzymane, są to osoby, które miały wcześniejsze notowania. Policja zamieściła w internecie nagrania z wizerunkami osób, które dopuszczały się przestępstw i prosi o pomoc w ich rozpoznaniu. Włoscy karabinierzy aresztowali domniemanego sprawcę kradzieży relikwii świętego Jana Pawła II z bazyliki katedralnej w Spoleto. Relikwii krwi papieża Polaka podarowanej przez kardynała Stanisława Dziwisza 4 lata temu niestety nie znaleziono. Do kradzieży doszło 23 września. Relikwia była przeznaczona dla nowego kościoła w Spoleto pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Konsekracja miała się odbyć 22 października. Mimo apeli diecezji relikwii nie zwrócono. Domniemanym zatrzymanym sprawcą jest 59-letni mieszkaniec Filine Valdarno w Toskanii. Mężczyzna ma na koncie wiele podobnych kradzieży przedmiotów kultu religijnego. Zdaniem śledczych złodziej zdążył już sprzedać relikwiarz paserom lub kolekcjonerom.

YouTube przed chwilą, 12 minut po godzinie 13, muzyka na piątek 13. Teraz pan Maciej z Lubina proponuje panią Kasię. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Twórcy krakowskiego festiwalu Unsound zapraszają na drugą odsłonę warszawskiego festiwalu Ephemera. Podczas pierwszej wrześniowej odsłony uczestnicy mogli wysłuchać m.in. koncertu Hildur Gudna-Dottir, która wykonała muzykę filmową do serialu Czarnobyl. Druga odsłona festiwalu miała odbyć się w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, jednak z powodu sytuacji epidemiologicznej organizatorzy przenieśli wydarzenie do sieci. Już w najbliższą niedzielę będziemy mieli okazję posłuchać opery Morderstwo Khalida Yozgata w reżyserii wybitnego australijskiego producenta muzyki filmowej Bena Frosta. opera powstała na bazie prawdziwej historii, czyli odtwarzania śledztwa wokół zabójstwa 21-letniego Halita Yozgata, do którego doszło 6 kwietnia 2006 roku. Gosia Płusa, dyrektorka artystyczna festiwalu Efemera. Nigdy nie wyjaśniono tak naprawdę, kto był sprawcą tej zbrodni, chociaż podejrzewano, że była to zbrodnia o motywie rasistowskim, dokonana przez któregoś z członków neonazistowskiej organizacji Podziemie Narodowo-Socjalistyczne. Odtworzenie przebiegu zbrodni, jak i samego procesu dochodzenia do prawdy stało się kanwą opery, którą zdecydował się napisać i skomponować Ben Frost. Sir, it has a German attack forming to the southeast. To, co jest zmontowane, to jest materiał z 2 dni. Hubert Zapiór, śpiewak operowy. Ponieważ przez wszystkie obostrzenia nie mogliśmy być na scenie i grać w scenografii w tym samym momencie, kiedy na scenie była orkiestra. W dniu, w którym występowaliśmy na scenie w kostiumach i w scenografii, nie było z nami orkiestry. Śpiewaliśmy do nagrania z taśmy. Następnego dnia przyszła orkiestra. Dźwięk jest z jednego dnia, kiedy śpiewamy bez maseczek w odległościach 6-metrowych i z orkiestrą. Wizja jest my w maseczkach, na scenie, bez orkiestry. Jest to bardzo intrygująca praca, nieoczywista i nie do końca łatwa w odbiorze, bo jednak opera to jest dość specyficzny gatunek. No, efekt jest rzeczywiście intrygujący, tym bardziej, że do premiery tego spektaklu nigdy nie doszło. To jest tylko rejestracja spektaklu operowego. Co było największym wyzwaniem w czasie tworzenia opery Bena Frosta? Na samym początku chyba przygotowanie tej roli, bo to, co przygotował nam Ben, nie byłem w stanie porównać do niczego innego, co wcześniej robiłem. Na scenie występowaliśmy w słuchawkach, w których mieliśmy metronom. Do tego mieliśmy głos, który nas informował, co zaraz mamy śpiewać, na jakich dźwiękach. Ben napisał tak naprawdę 15 minut muzyki, tyle że koncepcja polega na tym, że jest nas 7 aktorów, 7 postaci. Każdy musi zaśpiewać każdą, więc powtarzamy 7 razy w różnych przetworzeniach tę muzykę. To nie jest klasyczna opera. I to słuchać nie tylko w dialogach, ale także w muzyce. To nie jest muzyka, która ma się podobać. To nie jest napisane, żeby wywołać emocje takie, jak je wywołuje Traviata albo Rigoletto. Ta muzyka ma sprawić, żebyśmy przestali czuć się komfortowo. Koncept sprawia, że za każdym następnym razem widzimy coraz więcej, bo rozpoczynamy od białego prostokąta, widzimy tę kafejkę z zewnątrz i te ściany rozpadają się i widzimy coraz więcej. Jak to wszystko było blisko siebie? Jak to jest możliwe, że nikt nie zauważył, że wydarzyło się coś strasznego? Przygotowanie opery trwało od początku stycznia 2019 roku. Film zostanie zaprezentowany 15 listopada o godzinie 18 na stronie internetowej TR Warszawa. Z dyrektorką artystyczną wydarzenia Gosią Płysą oraz aktorem i śpiewakiem operowym Hubertem Zapiórem rozmawiała Małgorzata Jakubowska. When I rule the world.

bardzo ważne zdanie. Jestem tu, bo to był w waszym świecie lepiej żyło się. Jestem tu, bo to był w waszym świecie lepiej żyło się. Jestem tu, bo to był w waszym świecie lepiej żyło się. Zajrzyjmy teraz do Szczecina. Kolory przedwojennych kamienic chce odtworzyć w katalogu Miejski Konserwator Zabytków. A te kolory były raczej stonowane niż krzykliwe, ale nie nudne. Przedsięwzięcie Kolory Miasta ma m.in. pomóc w doborze kolorystyki remontowanych historycznych budynków. Najstarsze do dziś stojące kamienice powstały w połowie XIX wieku, a po likwidacji twierdzy budynki powstawały dość szybko na ogromnych obszarach miasta. Według bardzo spójnego, konsekwentnego projektu urbanistycznego budynków, które mogą dostarczać informacji o przedwojennej kolorystyce miasta, jest mniej niż 100. Przede wszystkim w Śródmieściu. Tam mają być prowadzone badania, ale też w północnych dzielnicach miasta i na osiedlu Pomorzany. Wiele kamienic zachowało nie tylko oryginalne zaprawy tynkarskie, ale też nieprzemalowane, oryginalne warstwy kolorystyczne. Szczeciński projekt Kolory Miasta jest na wstępnym etapie. Opracowany ma zostać jego zakres i koszty. Zasadnicze badania mają być prowadzone już za kilka miesięcy. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts. It isn't bursting into song in Central Park. It's not the outline of your face drawn in the stars. It's a still there Monday morning kind of love. There's no dramatic declarations in the rain. It's not a love that finds its pleasure after pain. Couldn't train a bunch of doves to spell your name. It's a don't know what the messin' kind of life. I kinda love, it gets better every day. Crazy colors in the gray out of tiny love, it's a tiny love. My life was dull, I used to walk in a different way. Don't care who can see me dancing. Oh, tiny love. Oh, tiny love. Oh, tiny love. girl, Holbrook. I was born in 1983. No, I'm not losing my mind. It's just this thing that you do to me. You get me high on a tiny line. You get me high. And if it all goes bad and our love sets like the sun, I'd give up 100,000 loves for just this one. You get me high on a tiny line. You get me high on a tiny line. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts. It isn't bursting in song in Central Park. We may be tiny to the world, but in our hearts we be giants with our tiny, tiny love. Popołudnie w Trójce, proszę Państwa. Muzyka na piątek 13, taki dzień dzisiaj mamy. Teraz propozycja od pana Jurka, żeglarza, który prosi o Jazu. Program trzeci. ty niesiesz mi wiele mart. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Weekend rozpoczęto, skoro weekend to leniwe wstawanie z Bed and Breakfast. Główne wydanie w Trójce wróciło na swoją poranną stałą porę, więc zapraszamy od 8 do 9 w niedzielę, a w Trójce do 3 już niebawem spotkanie z Agnieszką i z Rafem i potyczki z angielskim dziś w piosence Taylor Swift. Sleep.

Agnieszki i Rafa, mogą Państwo słuchać w Trójce w każdą niedzielę po 8:00. To czas Bed and Breakfast, a teraz Trójka do 3:00. 10 minut pozostało do 14:00. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia po brzegi, przenosi w całkiem inny świat. W Trójce czas jakoś tak spokojnie sobie płynie. Przed nami jeszcze jedna godzina naszego spotkania, a w niej między innymi będzie o prozdrowotnych właściwościach drzew, ale zaraz po 14:00 w Trójce gość Karol Stryja, który obserwuje rynek podcastów. Co nowego? O tym porozmawiam z panem Karolem, a za kilka minut w Trójce serwis.